κάνω μια ζωή για μια ζωή καινούρια. Εκεί που οι ώρες γίνονται μια χούφτα από τραγούδια, αφήνω μια ζωή κι όπου με πάει ο χρόνος. Έτσι κι αλλιώς τα νιάτα μου τα έσβηνε ο πόνος. Δεν τη φοβάμαι τη ζωή μοναχή όσο χτυπάει η καρδιά. Μεγάλη δύναμη ψυχή μου θα έχει να είναι στη θάλασσα φωτιά. Μπορώ ποτάμι να γυρίσω πίσω και να γκρεμίσω ουρανό. Κι αν χρειαστείς τους ώμους θα περάτησω του Γολγοθά μου το σταυρό. Αφήνω μια καρδιά για μια καρδιά καινούρια και φεύγω μες στις θάλασσες με ελπίδες και τραγούδια. Αφήνω μια ζωή που πήγαινε να σβήσει και δεν υπήρχε δίπλα μου κανείς να με κρατήσει. Δεν τη φοβάμαι τη ζωή μοναχή όσο χτυπάει η καρδιά. Μεγάλη δύναμη ψυχή μου θα έχει να είναι στη θάλασσα φωτιά.